Dökülen her yaprak bir ömür gibi. Gidip de dönmeyen güne benziyor. Sen gittin gideni kaç mevsim geçti. Ağıran saçlarım kara benziyor. Sevgilim, sevgilim. Katmış önüne sürüklüyor beni meçhul bir yöne. Izdırap kadehim gözyaşımla dolu. Hasretten öleceğim güzel yüzüne. Sabır aşka kar etmiyor, ne olur dön artık. Aşka gücüm yetmiyor, bana gel artık. Sevgilim, sevgilim, nerelerdesin, hangi eldesin? Seven böyle yapar mı? Unuttun beni, unutma beni, beni. Döndüm, bekleyene dön. Kadehini alsın çekilsin. Dram kadehini alsın çekilsin. Neler çektiğimi geçen yıllara sor. Seni senden çok seven gönül sevinsin. Sabır aşka kar etmiyor, ne olur gel artık. Aşka gücüm yetmiyor, bekletme artık. Sevgilim, sevgilim, nerelerdesin, hangi eldesin? Seven böyle yapar mı? Unuttun beni, unutma beni. Dön.